Przed chwilą minęła czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Miłość, uwaga, ratunku, pomocy na dzień dobry. Co ja tam dzień dobry? Hej, 4:15, teraz piosenka dnia. To Snowman. Kiedy niebo było szare, kiedy wszystkie blizny nocy światło słońca rozjaśniało, położyłem się nad ranem, bo musiałem zanim zasnę

Nie tak, że znowu nikt nikogo. Ach, wszystkich, naprawdę. Z otwartymi ramionami wszystkich bym Państwa wyściskał za te poranne sygnały po godzinie czwartej. Naprawdę bardzo się cieszę z tych pierwszych mailowych, telefonicznych i SMS-owych. Mailowo dziś po kolei pan Andrzej o tym, że w Krakowiu 14 niemal pełne słońce, a ja dla odmiany, pisze pan Andrzej, rowerem, ale nie do pracy, a jedynie po duże pączki. Potem warzywa na dobrą kartoflankę. Pozdrawiam pan Andrzej z Krakowa, gdzie czternacha na polu kartoflanka. Przypomniało mi się takie nagranie Wojciecha Młynarskiego. Fantastyczne, może będzie okazja w najbliższym czasie, by także sięgnąć po nie właśnie. Dla pana Andrzeja dziś mailowy pierwszy sygnał. Bardzo się cieszymy. SMS-owo dziś z bluesowym pozdrowieniem z Gorlic. Pan Krzysztof, gdzie już 13 stopni. Rzecz jasna, powyżej. Po dłuższej przerwie, znów po zimie i tuż przed zimą. Pierwszy sygnał, jak to określa pan Krzysztof z Gorlic, z bluesowym pozdrowieniem. Bardzo dziękujemy. No i króciusieńko jeszcze telefonicznie pan Wojtek, nasz budzikowy kuchcik, przypomina, by korzystać z dobrodziejstw lata, jakby nie było. Bardzo serdecznie dziękujemy także i za te przypomnienia i mobilizację, także te kuchenno-wekową, tak bym powiedział. Przetwarzamy to sobie na swój język i na swoje menu, te wszystkie propozycje przetworów właśnie pana Wojtka. Bardzo serdecznie dziękujemy. Pierwsze trzy sygnały za nami, ale kolejne, te krajowe i zagraniczne, jeszcze przed nami. Gorąco zachęcamy do podpisywania listy o budności. 23 minuty po godzinie czwartej. Już za chwileczkę, za momencik. Powitanie nowego dnia i nasze kalendarium. 27 minut po godzinie 4. Witamy w nowym dniu. Przed nami czwartek, 27 lipca. Dziś imieniny Julii, Moniki, Natalii i Dionizego. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. A słońce to pewnie tak jak wczoraj. Dziś więcej pogodnego nieba. Obudzi się przed 5, zajdzie przed godziną 21. No a dzień potrwa 15 godzin i 46 minut. Tak wyliczam skrupulatnie, bo to oznacza, że już dzień krótszy od najdłuższego w roku o godzinę. Może odczuwalne, szczególnie gdy pochmurno i deszczowo, ale gdy zapowiada się przynajmniej pogodny ranek, to pierwsze promienie słoneczne już można by liczyć. Powitanie nowego dnia i oczywiście także przypomnienie wybranych wydarzeń z historii. No to trzy takie daty z 27 lipca. I tak w 1597 roku zmarł ksiądz Jakub Wujek, jezuita, tłumacz Nowego Testamentu na język polski, przypomnijmy, wydanego w Krakowie w 1593 roku. Dziś 420. rocznica śmierci księdza Jakuba Wujka. 193 lata temu urodził się Aleksander Dumas, syn, francuski pisarz, dramaturg, autor słynnej powieści Dama Kameliowa. 52 lata temu w Stanach Zjednoczonych weszła w życie ustawa nakazująca od 1 stycznia 1966 roku umieszczanie na opakowaniach papierosów ostrzeżeń o szkodliwości palenia tytoniu. To już ponad pół wieku od wprowadzenia tego typu przepisu w Stanach Zjednoczonych. Trzy daty na teraz, ciąg dalszy także muzycznego kalendarza już za niecałą godzinę. A za niecałe 3 minuty pan od pogody i najświeższa prognoza na dziś. No i już 4:30. Pora na prognozę pogody. Aj, co pan, panie synoptyku, wymyślił? Ostatnio mówiliśmy o fantastycznej Skandynawii, a dziś Polska w obszarze wypełniającego się niżu z nadbałtyku z ośrodkiem w rejonie Gotlandii. Z zachodu na wschód kraju przemieszczać się będzie rozmywający front atmosferyczny. Po południu nad zachodnią część kraju zacznie nasuwać się Zatoka Niżowa. Z kolejnym frontem napływać będzie polarno-morska masa powietrza. No, po świętej Jance to może właśnie i chmurno, deszczowo, miejscami możliwe burze, ale i w ciągu dnia także większe przejaśnienia. Oddajmy sprawiedliwość panu synoptykowi, że te przejaśnienia, rozpogodzenia też możliwe. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni, w czasie burz porywisty, ciśnienie powoli rośnie, ale tak niskie, w południe w Warszawie wyniesie 992 hektopaskale. Temperatura też rośnie, no ale jak na końcówkę lipca. No właśnie, też można by powiedzieć, szczególnie ci, którzy nad morzem, niska temperatura 19-20 stopni w pasie wybrzeża i Pomorza, na krańcach zachodnich do 20, w centrum kraju do 23, a najwyższa temperatura lokalnie na Podkarpaciu do 25 stopni. Samotnych serc, całe długie noce i dnie żyją osobno, choć do siebie należeć chcą. Wierzą, że lepiej będzie tak. On bierze telefon, by do niej dzwonić, lecz co będzie, jeśli u niej ktoś jest? Ona przenigdy też nie zadzwoni. Nie ma. pierwsza część budzikowego alfabetu. A no właśnie, cóż to takiego? Trzy na raz, trzy piosenki na jeden wybrany temat. Jest coś, co łączy. Trzy, drugie i trzecie z rzędu nagranie już za chwilę. A państwa zadaniem odszyfrować, cóż to takiego? No nie to, że znowu jakoś specjalnie zaszyfrowane. Wczoraj było łatwiusieńko, przedwczoraj też. No to dzisiaj może tak nie do końca, nie aż tak wprost, ale co nie znaczy, że będzie jakoś bardzo trudno, czy w ogóle trudno. 71335 SMS-owo w tej sprawie. Gdyby państwo mieli pomysł, cóż łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców, w sumie z różnych epok, ale jednak jest coś, co łączy. Może niekoniecznie, że to temat, ale jednak jest jakiś łącznik. To zachęcam do korespondencji w tej sprawie, krótko i na temat. 71335, ale gdyby państwo mieli inny pogląd, albo znaleźli coś innego, albo coś jeszcze, co łączy te trzy nagrania, to także będzie nam bardzo miło 71335 SMS-owo odczytać, cóż to takiego, może jeśli to nie będzie tak wprost, to z króciusieńkim uzasadnieniem również. Przyjemnego słuchania prawidłowych odpowiedzi. Drugie i trzecie nagranie w cyklu 3 na raz. Proszę bardzo. Jak nocy cień, jak zgubiony nocą cień, idę przez pusty plac. Kroków swych słyszę głos, goni mnie noc. Wołam do gwiazd, słyszę ich śpiew, wieczny nieba śpiew. Jaki mały w świetle gwiazd każdy z nas jest. Czy tam jest jeszcze cisza jezior? Czy tam jest jeszcze ptaków śpiew? Czy tam jest jeszcze dziecka płacz? Czy tam jest jeszcze zieleń drzew? Jak tajemnice poznać ich, jak ich zrozumieć głos, zostać tu czy odejść tam. Co da mi los, wołam do gwiazd, słucha mnie ktoś. A może nic, może gwiazdy wieczne już martwe w pustce tkwią. Czy tam jest także cisza jezior? Czy tam jest także ptaków śpiew? Płacz. Czy tam jest także zieleń drzew? Budzik. Szła ludzka samotność z węzełkiem rozpaczy i drogę znaczyła kosturem żebraczym. A ludzie aż bledli na dźwięki kostura. Szła ludzka samotność, starsza czasu córa, z pustymi oczami donikąd przed siebie. Szła ludzka samotność, największa na świecie. Po drogach bezdroża, od świtu do rana, szła miejsca, szukała, gdzie byłaby sama. Na wiejskiej zabawie nie było jej tam. W kawiarni przez chwilę czepiała się ścian. Przy drodze stanęła westchnęła już. Na drodze jesiennej znów zmija się kurz. Aż przyszła do miasta, wmieszała się w tłum. Nikt na nią nie spojrzał, nie widział jej tu. I odtąd się tuła wśród ulic i bram, bo ludzka samotność samotna jest tam. W wiejskiej zabawie nie było jej tam. W kawiarni przez chwilę czepiała się ścian. Przy drodze stanęła, westchnęła już. Na drodze jesiennej znów zmija się kurz. Aż przyszła do miasta, mieszała się w tłum. Nikt na nią nie spojrzał, nie widział jej tu. I odtąd się tuła wśród ulic i bram, bo ludzka samotność samotna jest tam. Bo ludzka samotność samotna jest tam. Bo ludzka samotność samotna jest tam. A zdaje się, że chyba wyprowadziłem w pole. No z jednej strony może być i powód do radości, do dumy, ale z drugiej no chciałbym, żeby były prawidłowe. A nie, przepraszam, jest właśnie wskoczyła prawidłowa odpowiedź. Nach, tak, to lubimy. Pan Wojtek ze Szczecina pozdrawia, gdzie 14 stopni. Nie, to nie Szczecin. Z Wrocławia pan Krzysztof, początek albo serce. We Wrocławiu 16 i pełne zachmurzenie. No też nie początek, chociaż serce to już cieplutko, cieplutko. A może to czas? To podpowiedź pani Aliny. No i jest też odpowiedź od innej pani Aliny. Cisza, czas, spokój, świat. No, ciepło, ciepło. Pani Alina z Dolnośląskiego jeszcze do końca obudzona. Pozdrawia z drogi do pracy ten rześki poranek. A może to, i tu już padła prawidłowa odpowiedź, samotność. Tak jest, Klub Samotnych Serc i Urszula. Samotny nocą budka suflera i przed momentem Marakasz i Wojciech Waglewski, szła ludzka samotność. Ale dlaczego to ta samotność? Co to, jak to, skąd to, o co tu chodzi? A gdy spojrzymy do kalendarza, to też taka podpowiedź troszkę była w związku z Ankami, że może tym nurtem kalendarzowym. 27 lipca w kalendarzu świąt osobliwych, dziś Dzień Samotnych. Mam nadzieję, że państwo nie poczują się samotni, tym bardziej w budzikowej rodzinie. Gorąco zachęcamy do porannej korespondencji i to, myślę, takie pisanie czy przytaczanie, zgłaszanie swojej obecności daje nam, myślę, takie poczucie, że nie jesteśmy samotni, nawet jeśli gdzieś odczuwamy to może i czasami głęboko. Dzień Samotnych, 27 lipca przed nami, nie samotnie, a razem w budzikowym gronie, rozpoczynając nowy dzień. Nasza ulubiona 4:44, o to właśnie tak daleko, tak blisko. Tak daleko stąd, tak blisko, tamten stromy brzeg nad Wisłą. Miasto, które znam na pamięć, tylu ulic, kwiełk i taniec. Tamtych zdarzeń rytm szalonów, łodzi, którą czas rozwożył. Podróż pełnię dnia, to wszystko, tak daleko dziś, tak blisko. Wierniejsza od marzenia, piękniejsza od nadziei, od wspomnienia i jedna tu na ziemi. Wciąż jeszcze ze mną jesteś, choć wokół świat się zmienia. Prócz ciebie nic już nie mam, nic nie mam do stracenia. Nie, stąd, tak blisko, tamten nagły wiatr nad Wisłą, nieba jasny splot nad głową i rozmowy w noc czerwcową. Tamte cienie dwa przy drodze, iskry ognia gdzieś na wodzie. Odegrania rąk to wszystko, tak daleko dziś, tak blisko. Wierniejsza od marzenia, piękniejsza od nadziei, silniejsza od wspomnienia i jedna tu na ziemi. Wciąż jeszcze ze mną jesteś, choć wokół świat się zmienia. Prócz ciebie nic już nie mam, nic nie mam do stracenia, nie. Piękniejsza od marzenia, piękniejsza od nadziei, silniejsza od wspomnienia i jedna tu na ziemi. Wciąż jeszcze ze mną jesteś, choć wokół świat się zmienia. I oprócz ciebie nie mam, nic nie mam do stracenia, nie. Z listy przebojów trójki z miejsca pierwszego, tak było w ostatnim, jak dotychczas, 1851 notowaniu Tak blisko stąd, przepraszam, Tak daleko stąd, tak blisko, Zbigniew Wodecki i nagranie sprzed ponad 40 laty z sesji nagraniowej, która trwała, no właśnie, koło godziny 4:05 właśnie. No, tylko że pamiętajmy, że to wówczas był luty 1976 roku, więc za oknami zdecydowanie nie było tak przyjemnie jak teraz. Sygnały od państwa, 11 minut przed godziną 5, szybciusieńko, bo tych sygnałów mnóstwo, między innymi od pana Szymona, z pozdrowieniami, pełnymi słońca. Zapowiada się taki dzień i oby tak było. Pan Szymon przy kiszeniu ogórków jest, zdradza. No, znów tak po tym wczorajszym serniku imieninowym od Ann. Dziś ogórkami zapachniało. Znowu smakowicie się robi, a do tego przecież pierwszy sygnał od pana Wojtka, naszego kuchcika. Jak to wszystko pięknie w naszej radiowej kuchni wygląda. Pani Beata Nieta z Albatrosa, jak pisze, słucham i poproszę o kącik piosenek optymistycznych. No to może za chwileczkę, za momencik, jak znalazł kolejne nagranie właśnie z tego cyklu. Zero chmur z bliskiej okolicy Lublina zgłasza nasz wierny człowiek. Człowiek, człowiek, człowiekowi. Bardzo dziękujemy. Pani Agata jest na nasłuchu. Pan Tadeusz z Rzeszowa. Bez chmur, duszno i za duże 12 stopni. Oj, zdaje się, że chyba stanowczo za ciepło niektórym. Witamy w klubie chłodnolubnych. Skandynawia nam się tutaj przepiękna kłania. 12 stopni i już za dużo. Czyżby nam te upały się jakoś przejadły, nawiązując do kuchni, tak powiem. Chociaż wydaje mi się, że chyba w tym roku wakacje aż tak specjalnie upalne to nie są. No przecież jeszcze sierpień, co prawda, przed nami. Zazwyczaj ten lipiec jest taki pochmurny, deszczowy, burzowy, ale może właśnie w sierpniu jeszcze troszeczkę przygrzeje. No to nie najlepsza wiadomość. Między innymi dla pana Tadeusza, dla którego to 12 stopni już za dużo. Pani Alicja jest z nami, informuje, że w Toruniu 13 stopni. Pani Rana z Mielca daje w Fahrenheitach, no ale dobrze, 61. Po prostu tyle chmur, że słońca raczej dziś nie zobaczę, jakoś tak szaro i buro. Pan Paweł kłania się z Łosic, popijając już schłodzoną, a nie, nie kawę, popijając schłodzoną mineralną gazowaną. A kawa to już przygotowana. Pani Justyna zgłasza swoją obudność i gotowość kawową. Pani Kasia, wiejska korespondentka, też jest z nami. Na wsi mazurskiej słońce powoli wstaje. No to bardzo dobry znak. Pan Tadeusz z Wałbrzucha już z nami. Kawa z mlekiem czy bez? Och, chyba jednak z Krakowa. Pani Kasia daje 13 stopni. Pan Mateusz w Kielcach, bardziej optymistyczne i gorące, 50. To w Fahrenheitach oczywiście, zero chmur i duszno jak na Saharze. Praca sensem życia, tak podpowiada pan Mateusz. No, dobre motto, szczególnie tym wszystkim podpowiedziany przed urlopami. Pan Sławek w Krynicy, sucho jak na pustyni, 11 stopni, koncert ptasi to już za oknami. W Elblągu u pani Beaty przy porannym peelingu plus 16 i tylko kilka chmurek. Na dzień dobry pan Karol, licealista. Kto to wymyślił te wakacje? Dobre, dobre. Pan Wincenty o tym, że na Kaszubiech wciąż leje. sygnał także od pana Grzegorza, wahadłowca Kielce, Sosnowiec 17 i już po urlopie. Pan Zdzisław z Łodzi, tak jak wczoraj, tak i dziś, o tym, że pechowe 13 powyżej, z plusikiem. Pan Adam z małżonką też przy radioodbiorniku, pan Jurek z nami i jeszcze pozdrowienia od pana Marcina z Kielc w drodze do pracy. Bardzo pięknie państwu dziękujemy za te szybciusieńkie sygnały mailowe, telefoniczne i smsowe. Jest nam bardzo miło, rozpoczynając właśnie nowy dzień w budzikowym gronie. Sygnały zagraniczne. To już za chwileczkę, już za momencik. Teraz wysoko jak ptaki. Dziewczyna z południa, jeszcze przed godziną piątą, szybciusieńko sygnały zagraniczne z Wilna. Słoneczne pozdrowienia, gdzie 13 stopni i ptacy już śpiewają, to pani Marzena przy Bawarce. Litwa na słuch. A jak ja wszystkim w Polsce zazdroszczę, poniżej 20 stopni, to informuje pan Adam z Korei. Kolejny dzień, gdzie 40 stopni, pełne słońce, zero chmur, ściski dla wszystkich zimnolubnych. Poranek piękny, słoneczny, ciepły i widok bardzo miły. Seszele na nasłuchu i pani Marzena. Czeska Praga i ulewa od wczoraj. Pan Sławek śle gorące życzenia. Stacja Tokio otwarta prawie przez całą dobę. Temperatura na dziś to umiarkowane 27, do tego pełne zachmurzenie z Japonii. Też z pozdrowieniami od pana Darka. Helsinki również z nami. i nasz wierny słuchacz pan Artur. W Helsinkach 14, pełne słońce, zapowiada się jakaś taka na razie senna aura, ale mam nadzieję, że po godzinie 5 też może i muzyką łupniemy, więc rozwiejemy tę być może i senną atmosferę. W Key West na Florydzie w Stanach Zjednoczonych jeszcze środa przed północą, prawie 23, upalne 30 stopni, o czym informuje pan Dawid. Bardzo serdecznie dziękujemy. Jeszcze jeden sygnał z Bawarii. Przy Bawarce też nam się trafił. Bardzo serdecznie dziękujemy. To pan Paweł na dzień dobry również z nami. Bardzo gorąco pozdrawiamy wszystkich dojeżdżających, wyjeżdżających, tak czy inaczej, razem z nami, rozpoczynających nowy dzień. W Bawarii deszcze niespokojne, wiatr i podtopienia, dodaje pan Darek. Więcej sygnałów po godzinie 5, a 5 już za niecałe 3 minuty. Trójka, Polskie Radio. Piotr.